safari umeimaliza salama. Bwana amefaa. Bye, rafiki. Maisha ya duniani sitokuota, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya. Yote yako na sababu, basi tutaona. Ila nashukuru Mungu japo na machozi haya. Yote yako na sababu, basi tutaona. Aliyetoa ndo ametoa, ninashukuru. Oh, oh, ila nitasikitika, masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu, nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa mchungu. Oh, oh, ila japo na machozi haya, yote yako na sababu, basi tutaona. Ila nashukuru Mungu japo na machozi haya, yote yako na sababu, basi tutaona. Oh, tena, tena, tena. Ukijua tunakupenda, nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh, rafiki, rafiki, rafiki. Thank you.